Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 marca, minęła 9. Małgorzata Mańburska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Tragiczny finał akcji poszukiwawczej w Zachodniopomorskiem. Nie żyją dwaj chłopcy poszukiwani od wieczora. Nie wiadomo, czy Hanna Gronkiewicz-Walc pojawi się przed komisją weryfikacyjną. Z wypowiedzi rzecznika ratusza wynika, że raczej nie. Bez porozumienia i konkretnych ustaleń na szczycie Unia Europejska-Turcja. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch chłopców, 10- i 12-letniego, którzy zaginęli wieczorem w Zachodniopomorskiem. Ich ciała znaleziono nad ranem w leśnym stawie niedaleko domu w Dobrowie koło Białogardu. Pod chłopcami prawdopodobnie załamał się lód, a podjęta na miejscu akcja reanimacyjna nie przyniosła efektu. Działania komisji weryfikacyjnej są niekonstytucyjne. Ponadto rozprawa nie dotyczy żadnego adresu. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc nie będzie wspierała kampanii szefa komisji Patryka Jakiego, zapowiedział przed dzisiejszym posiedzeniem komisji do spraw reprywatyzacji rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. A sama Hanna Gronkiewicz-Walc nie powiedziała, czy stanie przed komisją, czy nie. Do tej pory się nie stawiała. Szef komisji liczy jednak na obecność prezydent stolicy. Jeżeli ta obecność rzeczywiście by była, to spodziewam się bardzo ważnej dyskusji, mam nadzieję, wielu ważnych informacji z punktu widzenia pracy komisji i wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej, jeżeli pani prezydent się pojawi. Aczkolwiek w tym zakresie jestem bardzo sceptyczny, ale chciałbym, żeby pani prezydent zrobiła wszystkim niespodziankę. Na dzisiejszej rozprawie będzie natomiast przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Ponieważ sprawuję mandat radnej, to mnie każdy może przepytać o cokolwiek, w ramach oczywiście sprawowania tego mandatu. Początek posiedzenia komisji za niespełna godzina. Lider PO Grzegorz Schetyna skomentował w Trójce wydalenie rosyjskich dyplomatów. Wczoraj MSZ zdecydował o wyrzuceniu 4 przedstawicieli Moskwy, mają opuścić Polskę w ciągu tygodnia. Ja bym tutaj jednak uznał dobrą aktywność i jednak solidarność większości, bo uważam, że to jest ważne, żeby wesprzeć Brytyjczyków, którzy są w turbulencjach politycznych, są po Brexicie, wychodzą z Unii Europejskiej, ale należy im się solidarność ze strony Europy i tak się właśnie dzieje. O wydaleniu po kilku rosyjskich dyplomatów zdecydowało wczoraj 16 unijnych państw, ale także Stany Zjednoczone, które wyrzucą ich ponad 60, Kanada, Norwegia, Australia i Ukraina. To reakcja na próbę trucia w Salisbury podwójnego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki. Według Londynu za atakiem stoi Rosja. Moskwa nadal temu zaprzecza. A rząd zajmie się dzisiaj projektem ustawy o ochronie danych osobowych. Jego główne założenia to większa ochrona danych m.in. w internecie i skrócenie czasu rozpatrywania skarg w przypadkach, gdy przedsiębiorca bezprawnie użyje informacji o nas. Karol Surówka. Mimo, że ustawa jeszcze nie trafiła do Sejmu, część internautów już odczuła jej efekty. Niektóre portale internetowe w ostatnim czasie prosiły użytkowników o wyrażenie dodatkowych zgód na wykorzystanie danych osobowych. Wprowadzenie ustawy wymusza prawo unijne, więc część firm już zaczęła się przygotowywać. Dotąd przedsiębiorcy wystarczyła jedna nasza zgoda, by niemalże dowolnie wykorzystywać nasze dane na przykład w celach marketingowych. Gdy ustawa wejdzie w życie, nasza zgoda będzie potrzebna na przykład osobno do wykorzystania naszego zdjęcia i osobno do wysłania reklamy na nasz adres. Ustawa przewiduje też szybszą reakcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na skargi w sprawie naruszenia przepisów. Dotąd decyzja w pierwszej instancji zapadała średnio po 295 dniach. Ma się to skrócić do miesiąca. Wyższe mają być też kary. Wreszcie ustawa powołuje też nowy organ, który ma dbać o ochronę danych. To prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się też nowelizacją ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Bez porozumienia i konkretnych ustaleń zakończył się szczyt Unia Europejska-Turcja w Warnie. Z prezydentem Recepem Erdoanem rozmawiali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz premier Bułgarii Bojko Borisow. Szczyt odbył się w momencie największych napięć na linii Bruksela-Ankara. Beata Płomecka. Konferencja prasowa po zakończeniu szczytu rozpoczęła się wprawdzie od pojednawczych tonów. Tak mówił prezydent Recep Erdoğan. Mam szczerą nadzieję, że złe relacje Unii z Turcją przejdą do historii. Ale później już w odpowiedzi na pytania politycy nie ukrywali, że różnice zdań pozostają. Unia Europejska krytykuje tureckie władze za czystki i masowe aresztowania. Ma zastrzeżenia w sprawie operacji militarnej w Syrii i prowokacji na wodach terytorialnych Cypru. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że lista zastrzeżeń jest długa. Nie osiągnęliśmy żadnego kompromisu w tych sprawach, nie ma żadnych ustaleń, ale mam nadzieję, że będą one możliwe w przyszłości. A turecki prezydent mówił, że Unia powinna zrozumieć prowadzoną przez Ankarę walkę z terroryzmem, że błędem byłoby wykluczanie Turcji z partnerstwa z Unią i przypomniał niezrealizowane obietnice Brukseli, czyli kolejne wsparcie finansowe dla uchodźców i zniesienie wiz dla obywateli Turcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. To będzie ostatni sprawdzian przed ogłoszeniem kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. Reprezentacja Polski zagra na Stadionie Śląskim z Koreą Południową. To rywal nieprzypadkowy, mówi selekcjoner Adam Nawałka. Dla nas jest to bardzo ważny, ciekawy mecz, między innymi ze względu na to, że będziemy grać już na mundialu przeciwko Japonii. Wprawdzie nie jest to taki sam styl gry, ale z pewnością bardzo zbliżony i zabiegaliśmy naprawdę bardzo, żeby doszło do tego meczu. Jesteśmy zadowoleni. Piłkarze palą się do gry. Z powodu choroby zabraknie jedynie Sławomira Peszki, ale już Arkadiusz Milik, który wraca po kontuzji, ma nadzieję na występ. Zobaczymy, czy dostanę swoją szansę. Mam nadzieję, że taka możliwość będzie. Wiadomo, że po takiej dłuższej kontuzji, jaką miałem, czyli prawie 5 miesięcy, ciężko w 3 tygodnie odrobić to, czego się nie robiło przez 5 miesięcy, także w tym momencie każdy epizod, minuty są dla mnie ważne po to, żeby jak najszybciej powrócić do jak najlepszej formy. Początek meczu z Koreą o 20:45. Jeszcze ciekawiej zapowiada się inne spotkanie towarzyskie. Niemcy zagrają z Brazylią. Dziś wystąpi także reprezentacja młodzieżowa. Polacy zagrają w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy, tym razem w Lublinie z Litwą. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:00. Swój udział w tenisowym turnieju Miami Open zakończyła już za to Agnieszka Radwańska. Rozpaliła nadzieję, pokonując Simonę Halep, ale dzisiaj przegrała z byłą liderką światowego rankingu. Wiktoria Azarenka wygrała w 2-2. Białorusinka była po prostu lepsza, przyznała krakowianka. Nie był mój dzień. Próbowałam wszystkiego, co mogłam. No na pewno tutaj nie szło nic po mojej myśli. Było parę szans, gdzieś tam kilka gemów uciekło. Może gdyby to gdzieś potoczyło się inaczej na samym początku, ten mecz wyglądałby inaczej. No ale to są tylko gdybania. Radwańska odpadła. Na całego grają za to w wielkim finale polskiej hokej ligi. Po 3 zwycięstwach GKS-u Tychy wreszcie doczekaliśmy się odpowiedzi GKS-u Katowice, który wygrał 5-2. Tyszanie musieli uznać wyższość rywali, a 2 gole Jarosława Rzeszutki nic nie dały. Pierwsza tercja bodajże się skończyła wynikiem 0-2, trochę za dużo tych błędów. Drużyna z Katowic je wykorzystała i nie dała się dogonić, pomimo tego, że próbowaliśmy potem to w drugiej połowie meczu zmienić. To jest playoff i nasza drużyna przeszła już takie turbulencje w playoffach, że każdy wie, że za darmo tutaj nic nie będzie i tylko od naszej ciężkiej pracy na lodzie i poza zależy, czy my to wygramy. Kolejny mecz w Tychach w czwartek, a kolejny sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Wtorek z chmurami i słabym deszczem, miejscami będzie też padał deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, ale synoptycy zapowiadają także sporo przejaśnień. Przeważnie około 4-5 stopni, cieplej miejscami na południu i zachodzie, tam do 6, chłodniej na Pomorzu i Mazurach, od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi.

perfect day. Perfect Day, Lou Reed i plejada artystów, to od nas na początek dla Państwa. A dziś Międzynarodowy Dzień Teatru i w związku z tym kłaniamy się wszystkim twórcom Teatru w Pas, życząc sobie, żeby to oni jak najczęściej kłaniali się nam z teatralnej sceny. To dzisiejszy temat przewodni trójkowego przedpołudnia, ale nie tylko o teatrze dziś. Do południa. Wioletta Myszkowska zabierze nas w piosenkowo-filmową podróż, to już za pół godziny, a zapowiada się ona tak. Dynamicznie. Co to za piosenka i kto ją wykonuje? Wszystko wyjaśni się już niebawem. Cykl opowiem wam piosenkę Kwadrans przed 10. Ryszard Jaźwiński odwiedzi nas Kwadrans przed 11. z kolei z wrażeniami po wczorajszej gali Orłów, a Jan Niebudek zabierze nas do teatru, a Grażyna Dobroń nastroi nas przedświątecznie. To ramowy plan na dziś. No i jeszcze muszę Państwu przypomnieć Srebrne Usta. Dziś ostatni dzień głosowania w naszym plebiscycie. Proszę zaglądać na trójkową stronę. Tam wypowiedzi wszystkich kandydatów na Srebrnoustych. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. Wciąż musi przyjść. Na lepsze wciąż. Już tylko nieco ponad miesiąc. Proszę nie czekać do ostatniej chwili. Do końca kwietnia jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego. Przy wypełnianiu formularza PIT każdy z nas może przekazać 1% płaconego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. I jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, pomagające tym, którzy na starość zostali sami. Myślę, że samotne osoby czują, że nie mają dla kogo żyć. To jest taka apatia. Nawet jeść mi się nie chce samemu. Takich historii tak naprawdę jest bardzo dużo. Elżbieta Ślązek, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Pracuję w stowarzyszeniu co prawda niewiele ponad rok, ale długo byłam wolontariuszką. Ciężko jest przytoczyć jedno, ale jeśli musiałabym wybrać, to myślę, że tak naprawdę uratowanie nie tylko zdrowia, ale życia jednego z naszych podopiecznych przez wolontariusza. Gdyby nie jego interwencja, nie te odwiedziny, nie chcę myśleć, co mogłoby się stać z jednym z naszych podopiecznych. Właśnie ta obecność ratuje zdrowie, ale też nieraz życie. Fundamentem naszej działalności jest wolontariat towarzyszący. Wolontariusz odwiedza seniora w jego domu, troszczy się o jego zdrowie, sprawy codzienne, zapewnia wsparcie w różnych cięższych sytuacjach i w ten sposób walczy z osamotnieniem, apatią, które, jak wiemy, odbiera chęć życia. Nie mam z kim porozmawiać. Komu mam opowiedzieć o tym, że się gdzieś czajnik zepsuł? Czasami rozmawiam z moim kotem Maćkiem. Organizujemy święta wielkanocne już w najbliższą niedzielę, a także święta Bożego Narodzenia, wspólne wyjazdy wakacyjne. Staramy się integrować samotnych ludzi starszych zarówno ze sobą, a także integrować młodsze pokolenia z osobami starszymi. Jak ci ludzie na to reagują? Czy oni się sami zgłaszają, czy wy też do nich wychodzicie z jakąś inicjatywą? Jak to wszystko działa? Odbywa się to bardzo różnie. Część osób zgłasza się sama, że potrzebuje takiej pomocy. Często reagują sąsiedzi. Sporo zgłoszeń mamy też od młodych osób, które kierując się empatią, dają znać takiej osobie starszej, że być może taka pomoc wolontariusza by się przydała. Osoby, które są bardziej sprawne, często też przychodzą do naszego stowarzyszenia, gdzie mamy szereg aktywności dla seniorów. Zajęcia są bardzo różne, od dekupażu, gimnastyki, ćwiczenia pamięci, po przeróżne aktywności, gdzie każdy naprawdę może znaleźć coś dla siebie. W materiale zostały wykorzystane fragmenty internetowego spotu reklamowego zachęcającego do wpłat na ufundowanie krótkich wakacji dla seniorów, a Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich odwiedziła Gabriela Darmetko. Jeśli jeszcze Państwo nie zdecydowali, lista organizacji pożytku publicznego, na rzecz których możemy przekazać 1%, znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. A już za chwilę w Trójce informator ekonomiczny.

Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu na ten temat o tych tendencjach na rynku ropy i one nie są najlepsze, dlatego że napięcia na międzynarodowe, zwłaszcza wokół Iranu, powodują lęki związane z tym, co będzie dalej z ropą, co nakręca cenę. Wenezuela zaczęła mniej wydobywać, więc też jest problem. Arabia Saudyjska twierdzi, że nie podniesie wydobycia, więc to też będzie wpływało. Więc zobaczymy, co OPEC. No właśnie, no ale tutaj właściwie to co mówi Arabia Saudyjska jest dosyć decydujące i chyba właściwie tego wzrostu wydobycia nie będzie. No i to może się przekładać jednak na pewne wzrosty. Czyli tak będzie na razie. No niestety. Wygląda na to, że te sygnały, jakie płyną, wskazują na to, że tak będzie, a może być nawet gorzej. No tak, niespodziewanie stajemy się potęgą produkcji elektrycznych autobusów. Na przykład Solaris planuje budowę do 2000 tych pojazdów rocznie. Taką analizę zrobiła Rzeczpospolita. Miasta w całej Europie kupują te autobusy i jest to, jak się okazuje, no wielka szansa dla nas. Tak, rzeczywiście już w polskich miastach jest sporo tych autobusów. Zresztą my mamy tradycję z tymi elektrycznymi autobusami, bo zanim się zaczęła ta fala elektromobilności, o której teraz... To byśmy już je robili. To Solaris już miał doświadczenia, zbierał je. Produkcja autobusów ma to do siebie, że one są tak indywidualnie robione, w związku z czym nie ma potrzeby jakiegoś, no nie jest to aż tak kosztowna, jeśli chodzi o te inwestycje, w związku z czym pojawiło się kilka firm, które też uznały, że to jest dla nich szansa, na przykład Ursus, którego autobusy elektryczne jeżdżą w Warszawie. Nawet taka firma jak Rafaco, która zajmuje się produkcją kotłów, też nagle stwierdziła, że dlaczego nie autobusy elektryczne, więc to jest jakaś szansa i ponieważ... Producent akumulatorów też... No tak, akumulatory tu jest właśnie... Złapał oddech. Tak, akumulatory i w ogóle to jest, no generalnie Polska jest krajem, który specjalizuje się w rozmaitych motoryzacyjnej produkcji, więc to jest dobrze, że mamy takie również produkty finalne, takie jak autobusy i tego się powinniśmy trzymać, dlatego że to jest w ogóle rozwiązanie. To jest przyszłość. Dla transportu miejskiego tak, bo to łatwiej rozwiązać wszystkie problemy z elektromobilnością w przypadku autobusu, który jest jeżdżą po mieście, można je ładować na końcowych pętlach, nawet w trakcie można je doładowywać, w związku z czym one mogą mieć dużo akumulatorów. To jest przyszłość elektromobilności, moim zdaniem. A propos Ursusa, to kiedyś traktory tam były. No ale to już nie w Ursusie, bo autobusy w ogóle tam, gdzie były kiedyś traktory robione, to już tam jest osiedle mieszkaniowe. To osiedle mieszkaniowe zupełnie tak jest. Inaczej wygląda. Oj, też niedobrze. Robert Schiller, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, przestrzega przed nadciągającym kryzysem. Otóż wojna handlowa Stany Zjednoczone, Chiny ma się przyczynić do tego. I co pan na to? No, trudno się nie zgodzić na to. Każda wojna nie jest najlepszym rozwiązaniem, a ta, którą prezydent Trump wypowiedział Chinom i właściwie jeszcze na dodatek w tak dziwny sposób, że tu Chiny przeciwko Chinom, a pozostałe kraje w oczekiwaniu są, nie wiadomo, czy tam będą jakieś sankcje, czy nie. One są zawieszone. No, wszystko to może mieć jakiś wpływ. Robert Schiller jest człowiekiem ekonomistą, noblistą z ekonomii, ale reprezentuje taki nurt ekonomii behawioralnej. To znaczy on zwraca uwagę na to, że w tych procesach ekonomicznych nasze zachowania, takie indywidualne, które nagle się sumują w pewne tendencje, one odgrywają dosyć istotną rolę, że nie jesteśmy tacy racjonalnie, ekonomicznie, różne dziwne zachowania. I to może powodować, i tak? Jego opinia w dziedzinie tej wojny handlowej i konsekwencji jest właśnie taka, że nieracjonalne zachowania firm, które się będą próbowały jakoś dostosować do tej sytuacji, może wywołać takie kryzysową sytuację w gospodarce. Ale to może nastąpić dopiero za 2-3 lata. A kiedy to nastąpi, oczywiście, no to tak, gdyby to, to zawsze są tacy ekonomiści, którzy mówią, że to już jutro i jak się zdarzy coś nagłego, to zawsze się znajdzie taki, który powie, a ja mówiłem. Mówiłem, tak. No więc to gdyby wszyscy wiedzieli, no na tym polega ekonomia, że tu są pewne rzeczy trudne do przewidzenia. Cudzoziemcy w Polsce w ubiegłym roku wydali u nas prawie 42 miliardy złotych. I tak na pierwszym miejscu są Niemcy, za nimi są Ukraińcy. Niech wydają. Tak, to oczywiście, jeżeli popyt rośnie na skutek odwiedzających nas turystów, a niektórzy turyści przyjeżdżają tutaj głównie w celach zakupowych, no to jest oczywiście dobrze dla naszej gospodarki. Ukraińcy, no oczywiście, wiadomo, oni pracują w Polsce, więc oni tutaj czasami właśnie te pieniądze zarobione w Polsce wydają i ten towar dostarczają już na... I to wcale nie żywność przeważa. Tak, różne towary. Materiały budowlane, prawda, sprzęt AGD. Tradycyjnie na zachodniej granicy Niemcy z tego wschodnich części Niemiec przyjeżdżali do Polski, bo tu wszystko jest tańsze. Także to jest oczywiście duża szansa dla tych właśnie przygranicznych rejonów. No nie wiem, jak teraz przy okazji tego zakazu handlu w niedzielę, jak to się odbije, bo wiadomo, że często dla tych ludzi przyjazd w niedzielę na zakupy jest pewnym rozwiązaniem, które im pozwala na oszczędności, a tutaj nagle się okaże, że zakupów nie będzie można robić. Przed wejściem do studia wspomniał mi pan o Litwinach. Tak, Litwini to jest dla mnie ciekawe. Też lubią nasze sklepy. Ja często bywam w Suwałkach i tam jest sporo takich super hipermarketów, w których często właśnie w niedzielę, soboty, niedzielę to się słyszy głównie litewski język, bo oni, Litwini, którzy mają euro, mają... Opłaca im się przyjechać to niedaleko i zrobić zakupy. Nie ma granicy, nic nie, wszystko jest tańsze, w związku z czym z popełnymi wózkami wyjeżdżają. Wybiera się pan do teatru dzisiaj? Dzisiaj się wybieram akurat do teatru, ale akurat nie na spektakl. Międzynarodowy Dzień Teatru. Tak, Dzień Teatru. Ja się wybieram na uroczystość nagrody TOK FM. Wiele scen proponuje bilety za symboliczną złotówkę. Tak. To jest takie bardzo dobre posunięcie, uważam. To znaczy w ogóle wszystko, co promuje teatr, powoduje, że więcej ludzi chce oglądać prawdziwych aktorów na prawdziwej scenie. No to jest wszystko bardzo ważne, dlatego że to jest jakiś element kultury, który już jakby jeden z najstarszych. No, obchodzimy teraz 50. rocznicę marca 68. roku. Przypomnijmy, że to jest wydarzenie, dla którego punktem jakby iskra właśnie wyszła z teatru, z przedstawienia zakazanego przedstawienia Dziadów. No teraz też władza rozmaitych przedstawień wykazuje, że jej się nie podoba, zdejmuje dyrektorów i tak dalej. No dobrze, żeby wszyscy miłośnicy teatru właśnie tego dnia solidaryzowali się z przedstawicielami tej sztuki. Przypominam, wiele teatrów proponuje bilety za symboliczną złotówkę. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 31 marca w Mediamarkt. Wielkie rabaty na wybrane telewizory. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie lub sprawdź w regulaminie na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą.

Julia Pietrucha, Sailor, to piosenka z najnowszej płyty artystki. 12 minut do 10, teraz historia zupełnie innego utworu muzycznego. Opowiem wam piosenkę. Powieść Player One zaczyna się w momencie, kiedy umiera James Halliday, bilioner, geniusz i twórca najpopularniejszej gry komputerowej online, Oasis. Hello. If you're watching this, I'm dead. Schedę po nim przejmie ten gracz, który rozwiąże serię zagadek i odnajdzie w grze trzy klucze do trzech bram. Wskazówki mogą być wszędzie. W życiorysie Hallideya, w jego ulubionych filmach i muzyce. Autor książki, Ernest Klein, ułożył całą playlistę piosenek, które zostały wspomniane w powieści, tworząc w ten sposób jej nieoficjalną ścieżkę dźwiękową. Jest na niej na przykład ta piosenka. Dead Man's Party miała swoją premierę w 1985 roku. Wykonuje ją zespół o wdzięcznej nazwie Oingo Boingo. Powstał w roku 72 jako grupa performance'owa The Mystic Knights of the Oingo Boingo. Później poświęcili się wyłącznie muzyce, a ich piosenki często pojawiały się w filmach. I nic dziwnego, bo na jego czele stał nie kto inny jak trochę młodszy, w makijażu i z gitarą, Danny Elfman, kompozytor znany ze swojej wieloletniej współpracy z reżyserem Timem Burtonem. Jego muzykę słyszeliśmy m.in. w Alicji w Krainie Czarów, serialu Gotowe na Wszystko, Batmanie, którego temat przewodni do dzisiaj wielu uważa za jedyny słuszny. Elfman stworzył wcześniej kilka ścieżek dźwiękowych, ale bardziej zaangażował się w pracę przy filmach mniej więcej w czasie premiery singla Dead Man's Party. Zaczęło się w 1985 roku od filmu Wielka przygoda Pee-wee Hermana. Oczywiście w reżyserii Tima Burtona. I jeśli przypomnimy sobie największe tytuły tego reżysera, jak choćby Gnijącą Pannę Młodą czy Edwarda Nożycorękiego, a później rzucimy okiem na teledysk Dead Man's Party, to już nie ma wątpliwości, dlaczego panowie tak bardzo się polubili. Oh! O tej piosence opowiadała Wioletta Myszkowska, a Danny Elfman, kompozytor czterokrotnie nominowany do Oscara i były wokalista zespołu New Wave Oingo Boingo. A piosenka nazywa się Dead Man's Party, została wspomniana w książce Player One, której adaptację w polskich kinach zobaczymy pod koniec przyszłego tygodnia, dokładnie 5 kwietnia. 5 minut zostało do 10, co prawda na Myśliwickiej nie pada, ale co tam. W czasie dzieci się nudzą, to w ogóle nieznana rzecz. Choć mi trudzą się i mniej brudzą się, tak mi strasznie nudzą się deszcz. Milosisty! Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krojąc je i śpiewając słowa.